یاد چشماتو گذاشتی تو دلم، به یادگاری خواستی داغ توی عمری تو دلم به جا بذاری، خواستی وقتیم که میری بشه بیقراری کارم. آخه انصاف تو پس کن، تو که رفتی از کنار، خواستی با خیال چشم که همیشه رو به رومه ببینم رفت جوونیم، دیگه عمرم هم تمومه، تو دلت معنای رفاقت رفتی و گفتی که باشه بعدم اون روز قیامت. کاش همون وقتی که رفتی یاد چشمات رو میبردی، کاش کی با خاطر خامون توی قلب من فوتر از تو بشه سهمت از زمونه، یه کسی که داغ عشقه روی قلب تو بمونه. یاد چشماتو گذاشتی تو دلم، به یادگاری خواستی داغ توی عمری تو دلم به جا بذاری، خواستی وقتیم که میری بشه بیقراری کارم. آخه انسان تو پس کن، تو که رفتی از